Can you please ask the question in simpler language? منی وایشند که ای ساده زبانا جست بکند. منی وایشند که ای ساده زبانا جست بکند.